wspomagająca nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9:00. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Wojsko musi wiedzieć, że państwo za nim stoi. Tak sprawę zatrzymania żołnierzy na granicy skomentował w Trójce Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Od dziś obowiązuje nowa umowa o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą. We Francji główne obchody rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Stany Zjednoczone będzie reprezentował Joe Biden. Mamy do czynienia z karaniem ludzi zamiast wyciągania konsekwencji z niedoborów prawnych. Tak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego skomentował zatrzymanie żołnierzy oddających strzał ostrzegawcze w związku z napierającymi na granicę nielegalnymi migrantami. Onet poinformował, że żandarmeria zatrzymała 3 żołnierzy. Dwóm śledczy zarzucili przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób. Jacek Siewiera przypomniał, że wojsko na granicy podlega przepisom o użyciu broni obowiązującym Straż Graniczną. Żołnierze są oddelegowani jako pojedynczy ludzie do struktur Straży Granicznej i działa na podstawie uprawnień ustawy o Straży Granicznej. A katalog tych uprawnień, rodzajów uzbrojenia i środków przymusu bezpośredniego, jakie może użyć Straż Graniczna, są zupełnie inne niż te, które może wykorzystywać wojsko. Wojsko bezwzględnie potrzebuje prawa użycia broni etatowej, podstawy prawnej operacji wojskowej oraz systemu dowodzenia bez patologii i niedoróbek, dodał Jacek Siewiera. Polski żołnierz musi wiedzieć, że państwo stoi za nim murem. Tak z kolei w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce, sprawę tę skomentował Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Aresztowanie za strzały ostrzegawcze w takiej sytuacji, jak wiemy, tego naporu i tych ataków hybrydowych i aresztowanie te same strzały ostrzegawcze w ogóle wydaje się dość dziwne, więc ja jestem ciekaw, który to prokurator prowadził, co tu się w ogóle wydarzyło. Żołnierze są od tego, żeby bronić granice, nie po to, żeby ich aresztować. Ta sprawa musi być wyjaśniona, jestem przekonany, znając, mówię, pana premiera, że będzie chciał to zrobić jak najszybciej. Do zdarzenia doszło na przełomie marca i kwietnia w okolicach miejscowości Dubicze-Cerkiewne na granicy z Białorusią. We Wspólnocie Europejskiej dziś początek maratonu wyborczego, który potrwa do niedzieli. Jako pierwsi swoich przedstawicieli do Europarlamentu wybiorą Holendrzy, jutro Czesi i Irlandczycy, obywatele większości państw, w tym Polski, w niedzielę. Europejczycy wybiorą 720 deputowanych, w tym 53 z Polski. Go to vote. Do udziału w wyborach zachęca obywateli Unii przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. This parliament. Ten parlament decyduje o wielu ważnych sprawach dla waszego życia. Nie pozwólcie, by kto inny wybrał za was. Choose for you. Prognozy mówią, że wybory ponownie wygra Europejska Partia Ludowa, choć będzie mieć mniej głosów niż obecnie. Pozostałe międzynarodówki głównego nurtu również odnotują straty, czyli socjaldemokraci i liberałowie, a także zieloni. Walka toczy się natomiast o drugie miejsce. 5 lat temu zajęła je centrolewica, ale teraz, jeśli siły po wyborach połączą prawica i skrajna prawica, którym notowania rosną, to powstanie druga co do wielkości frakcja w Parlamencie Europejskim. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ograniczenia w imporcie cukru, jaj, drobiu, miodu, owsa, jęczmienia i kukurydzy wprowadza obowiązująca od dziś nowa umowa o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą. To krok we właściwym kierunku, ale nie antidotum na dotychczasowe problemy, mówi przewodniczący Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Wygląda na to, że poszczególne kraje będą postępować tak, jak nakazuje im ich interes i gospodarczy, i społeczny. I tutaj jest wyraźna różnica pomiędzy krajami tak zwanymi przyfrontowymi, przygranicznymi z Ukrainą, a krajami chociażby właśnie tak jak Hiszpania czy Włochy, które mają inaczej skonstruowane potrzeby. W ostatnich 2 sezonach do Polski wwieziono ponad 5 milionów ton zboża z Ukrainy. Rozmowy z przedstawicielami Kijowa powinny być kontynuowane, choćby dlatego, że Unia nie przewiduje limitowania importu pszenicy, mówi Monika Piątkowska z Izby Zbożowo-Paszowej. Jej zdaniem zboże mogłyby potencjalnie wpływać na polski rynek z innych kierunków. Tutaj trzeba wypracować rozwiązanie. Przypomnę, tylko część produktów będzie objęta limitami, a okres referencyjny jest okresem dla nas niesatysfakcjonującym. Wielkość importu ma być wyliczana na podstawie okresu od lipca 2021 roku do końca ubiegłego roku. Nowa umowa handlowa Unii z Ukrainą ma obowiązywać przez rok. We Francji odbędą się dziś główne obchody 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Stany Zjednoczone będzie reprezentował Joe Biden. Prezydent wygłosi przemówienie, w którym odda hołd uczestnikom lądowania w Normandii i nawiąże do wojny w Ukrainie. Joe Biden wczoraj przybył do Paryża na pokładzie odrzutowca Air Force One. Dziś wraz z pierwszą damą USA Jill Biden udadzą się do Normandii. Pierwszym punktem ich wizyty będzie spotkanie z weteranami. Następnie prezydent USA wygłosi przemówienie podczas ceremonii upamiętniającej rocznicę operacji określanej mianem D-Day, która odbędzie się na amerykańskim cmentarzu w Normandii. Po złożeniu wieńców amerykańska para prezydencka uda się na plażę Omaha, przypominając lądowanie aliantów w Normandii i oddając hołd bohaterom. Biden będzie mówił, że podobnie jak 80 lat temu hitlerowskie Niemcy, tak obecnie bezpieczeństwo Europy zagraża putinowska Rosja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na wiadomości ze świata sportu. Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek gra dziś o finał wielkoszlemowego Roland Garros. Rywalką najlepszej tenisistki świata rozstawiona w Paryżu z numerem trzecim Amerykanka Coco Gauff. Panie grały ze sobą do tej pory 11 razy. 10 z tych meczów i to bez straty seta wygrała Świątek. To nie musi mieć większego znaczenia, mówiła na antenie Eurosportu nasza zawodniczka. Pamiętam, że każdy mecz to jest osobna historia i to nie jest tak, że przez to, że wygrałam te poprzednie, cokolwiek mi tutaj przyjdzie za darmo. Trzeba sobie nadal to wypracować i Coco też nie jest za niż z którą łatwo się gra, jest jakby w topie światowym, więc muszę po prostu być czujna i skoncentrować się na sobie, na tym, co ja chcę zrobić na korcie. Mecz Świątek Gauff na głównej arenie Roland Garros, korcie Filipa Chatrier od 15, po nim drugi z półfinałów w turnieju pań. Jasmine Paolini zagra z Mirą Andrzejewą. Włoszka kompletnie niespodziewanie wyeliminowała wczoraj Jelenę Rybakinę z Kazachstanu. Rosjanka równie zaskakująco Białorusinkę Arynę Sabalenkę. W turnieju tenisistów ostatnim półfinalistą został znęcający się swego czasu nad ówczesną narzeczoną Sasza Zwieriew. Rosjanin z niemieckim paszportem pokonał w trzech setach Australijczyka Aleksa Deminora. W kraju koszykarze Kinga Szczecin opędzlowali, mówiąc sportowym slangiem, u siebie trefla Sopot 75-59 i prowadzą w finale Orlen Basket Ligi 2-1. Tak porażkę tłumaczył kapitan gości Jarosław Zyskowski. Byli bardziej agresywni po obu stronach parkietu. My mieliśmy problemy ze skutecznością za trzy w kolejnym meczu. Wierzę, że się w końcu przełamiemy i też, że zagramy agresywniej. W piątkowym kolejnym spotkaniu w Szczecinie w finale gra się do czterech zwycięstw. Do Monte Cassino na początku lipca wyruszy korowód 80 Fiatów 126P pod szyldem Wielkiej Wyprawy Maluchów. Przed godziną słuchaliśmy 94-letniego pana Sobiesława Zasady, wybierającego się za kółkiem w tę trudną podróż. Teraz wypowie się inna legenda krajowego motorsportu, ledwie 80-letni Maciej Wisławski. Pana Maćka zapytałem, czy w tym wieku wyprawa do Włoch maluchem to wyzwanie. Dla mnie żadne. Ja 9 lat jeździłem wszystkie rundy rajdowych mistrzostw Polski, wiele rund rajdowych mistrzostw Europy w latach 77-85 małym Fiatem. To zaszczyt móc rozmawiać z takimi ludźmi. Zaszczytny jest też cel przyświecający wyprawie. Uczestnicy dzięki uruchomionej akcji charytatywnej i przy wsparciu sponsorów chcą zebrać 1 000 000 euro na dziecięce ofiary wypadków drogowych. W większości kraju dzisiaj niebo na ogół pogodne, gdzieniegdzie może się jednak zachmurzyć, a z tych chmur może popadać, szczególnie na południu i w centrum, tam też możliwe przelotne burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północnym zachodzie, przez około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie, tylko chłodniej nad morzem, tam od 15 do 17 stopni. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... MRCY, Kalifornia. Ktoś na TikToku słyszał we mnie tako. Helucze, Za późno. Lubię piwo jak on. Fontaines DC, The Starburster. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, przyznaję się, już po raz kolejny na trójkowej antenie. Jako dziecko uwielbiałam ten utwór głównie ze względu na teledysk, w którym ludzie na bardzo eleganckiej imprezie rzucali się ciastem. Travis i Sing. Tak śpiewająco rozpoczynamy nasze dzisiejsze przedpołudniowe spotkanie. Dobrego dnia. Na zegarze prawie 14 minut po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Justyna Grabarz. Dzień dobry. Miło rozpocząć ten dzień z Państwem i dołożymy wszelkich starań, żeby mogli Państwo powiedzieć to samo o nas. Za moment na przykład wskoczymy do laboratorium aerodynamiki środowiskowej, w którym można między innymi wywołać deszcz. Poznamy tajniki tego wyjątkowego miejsca. Będziemy też mieć koncertowe niespodzianki, więc proszę słuchać uważnie. A teraz muzycznie również będzie bardzo przyjemnie, bo zaśpiewa Fabiana Palladino. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side, Testują aerodynamikę ogromnych mostów, stabilność wieżowców, potrafią wywołać deszcz, huragan i trzęsienie ziemi. Urządzenia w całości zaprojektowane przez naukowców Politechniki Krakowskiej tworzą laboratorium aerodynamiki środowiskowej. Budynek o powierzchni ponad 1500 m2 zawiera 4 korytarze wiatrowe wyposażone w potężne wentylatory, stoły sejsmiczne oraz laserową sondę do punktowego pomiaru odpływu powietrza. Po jedynym takim na świecie Europejskim Centrum Aerodynamiki Pomiarowej oprowadzał dr Łukasz Flaga z Politechniki Krakowskiej, a rozmawiała z nim Joanna Gąska. Ten hałas z czego jest? No to silniki. Wentylatorów to generują taki dźwięk. Mamy 6 wentylatorów, w 2 rzędach po 3, każdy 2 metry średnicy. Chodźmy, bo tu już dosyć hałasuje. Są też stoły sejsmiczne. Tak zwane shaking table. To są urządzenia, które symulują losowe występowanie drgań z podłoża wynikających, czyli właśnie spływów sejsmicznych. Do czego służą? Do imitacji trzęsienia ziemi na przykład, czy ruchów skorupy ziemskiej? Dokładnie tak. Tutaj akurat dobrze skonstruowany właśnie model elastyczny, którego odpowiedź dynamiczna, czyli to, jak on się zachowuje pod wpływem przyspieszeń, jest dla nas interesujące. I wtedy oczujnikowanie go, osprzętowanie odpowiednimi czujnikami akcelerometrycznymi pozwala nam uzyskać informację, jaki jest ten poziom drgań, przyspieszeń i czy mieści się w zakresie normowym. Koncert odbywa się przy 3 ogromnych wentylatorach. Jakie możemy tutaj rozwiązania testować? W tym tunelu akurat możemy w bardzo dokładny sposób badać zagadnienia inżynierii wiatrowej. Panie doktorze, będę badać, jak wysokie budynki zachowują się na wysokości 300 metrów, 400 metrów, jakie są odchylenia. W jaki sposób to laboratorium mi w tym pomoże? Badania modelowe możemy wykonywać na przykładzie modeli sztywnych. Jest to jedna z grup wyników, które uzyskujemy, na przykład rozkłady ciśnień, czyli realnie siły, które działają na budynek, na przykład pod wpływem wiatru. To jest jedna grupa. Druga dotyczy badań aeroelastycznych. Najwyższa półka światowa, do których trzeba zbudować odpowiednio i skalibrować, czyli dostroić ten model. Tutaj nie zmieścimy budynku 400-metrowego, natomiast zmieścimy go w skali. I ten budynek w skali musi się tak zachowywać z tytułu odpowiedzi dynamicznej pod wpływem wiatru, jak realny budynek w skali 1:1. Żeby to zrobić, to musimy odzorować postać drgań własnych, częstotliwość tych drgań, masę, czyli rozkład masy po wysokości, geometrię, tłumienie i te wszystkie rzeczy w badaniach modelowych my odzorowujemy. Jesteśmy specjalistami od wielu lat. Na konferencjach światowych to prezentujemy. Wszystko z powodzeniem i aprobatą środowiska. Rozmawiałam z rektorem, który powiedział, że takiego laboratorium nie ma w Polsce, ale i nigdzie na świecie. Wszystkie tutaj rozwiązania, które są zrealizowane, faktycznie były naszymi autorskimi projektami. Co tutaj jest takim absolutnym game changerem? Mamy przede wszystkim przestrzenie, w których mamy możliwość badania unikatowych rzeczy. Rozpiętość mostu w skali prawie 8 metrów długości stołu pomiarowego. W pełni kontrolowalnych warunkach tworzymy sobie dokładnie tak zwaną strukturę wiatru, czyli tak wiejemy na różnej wysokości, różna turbulencja, który odpowiada idealnie warunkom w rzeczywistości. I teraz oprócz tego badania mostów się realizuje w wielu obiektach na świecie. To jest coś normalnego. Natomiast my ten model mostu możemy wstawić do tunelu, w którym możemy go poddać obciążeniu z tytułu opadu deszczu, śniegu, temperaturze, zalodzeniom. A tego już w innych laboratoriach się nie realizuje. Jesteście w stanie testować też technologie związane z wykorzystaniem w kosmosie? Jak najbardziej jesteśmy otwarci, możemy realizować bardzo szeroki zakres. Tak na dobrą sprawę, jako naukowcy, no to róbmy po prostu. Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, jedyne na świecie, przypominam, odwiedziła Joanna Gąska. Na zegarze prawie 22 minuty po godzinie 9, a na trójkowej antenie duet, który po prostu musiał się udać. Thundercat i Tame Impala. No More Lies.

w studiu Sylwia Zadrożna. I Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Duński producent biżuterii ogłosił właśnie nowe cele wspierające zrównoważony rozwój firmy. Po pierwsze, marka chce dążyć do osiągnięcia parytetu płci w swoich strukturach. I uwaga, jeśli do roku 2028 kobiety nie będą stanowić 44% pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, to firma sama się ukaże i zapłaci 2 miliony euro. Ciekawa strategia? Co pani na to? Bardzo ciekawa. Ciekawe postawienie sobie takich wyznaczników samodzielnie, bez patrzenia na zobowiązania wynikające na przykład z przepisów prawa. To jest w ogóle dobry kierunek, bo w wielu krajach, w Polsce zresztą również, mimo tego, że mamy dość wysoki udział kobiet w zatrudnieniu na niższych stanowiskach, tutaj mówię głównie o stanowiskach właśnie biurowych, czy też w firmach na stanowiskach niekierowniczych, to im wyższy poziom zarządzania w strukturze firmy, tym tych kobiet jest coraz mniej. Określane to jest jako taki szklany sufit i myślę, że takie samodzielne zobligowanie się do uzyskania takich wskaźników jest, powinno być efektywne. I dziwna jest ta sytuacja, ona z reguły wynika z sytuacji związanej z posiadaniem dziecka, z macierzyństwem i to również jest, wynika, wskazuje na to wiele badań przeprowadzonych przez międzynarodowe ośrodki badawcze, że posiadanie dziecka hamuje rozwój kariery, w związku z tym kobiety nie są w stanie tak szybko dojść do wysokich stanowisk i często w czasie, kiedy już mogą osiągać sukcesy zawodowe, okazuje się, że wyprzedziło je wielu kolegów. Także to jest dobry kierunek i myślę, że nie wiem, czy koniecznie musi być to kara i komu ją ma producent zapłacić. No ja myślę, że firma po prostu tą karę sobie tak wyznaczyła, ale pewnie wie, że osiągnie ten poziom i nie będzie musiała tego płacić, a właśnie chce to osiągnąć chociażby przez nowy wewnętrzny program urlopów rodzicielskich, czyli sami wprowadzą dodatkowe swoje rozwiązania. Tak, no jednym z takich kierunków jest również prowadzenie urlopów właśnie rodzicielskich, a nie tylko macierzyńskich, który również znalazł się w regulacjach Unii Europejskiej i to wyrównywanie obowiązku, ale też możliwości opieki nad dzieckiem przez obojgę rodziców prawdopodobnie przyczyni się do tego, że zwiększą się szanse i możliwości kobiet w uzyskiwaniu coraz wyższych szczebli kariery w podobnej relacji do mężczyzn. Polski fintech jako pierwszy na świecie, nawet nie w Europie, ale pierwszy na świecie, startuje z pilotażem płatności przy pomocy biometrii tęczówki oka i twarzy. Po takiej identyfikacji klienta pozostała część transakcji odbywać się już będzie tradycyjnie, czyli zapłacimy kartą. Czy pani by się skusiła na taką nowinkę? Zapłacić spojrzeniem, jak to ładnie brzmi. Biometria twarzy to już chyba funkcjonuje w niektórych rzeczywiście sklepach, takich, które są samoobsługowe i wymagają weryfikacji wieku. Wiem, że nie do końca działa w sposób prawidłowy. Oczywiście biometria oka jest dużo bardziej zaawansowaną technologią. Ona jest już zresztą używana jako pewne formy zabezpieczeń. Zresztą mamy możliwość obejrzenia tego na różnych firmach i pisali o tym również pisarze. Fantastyki. Tak, bo też o ile twarz się może zmieniać, tak oko się nie zmienia. Oko się nie zmienia i tutaj to jest kwestia, oczywiście ciekawy pomysł. Wydaje się, że jako weryfikacja może być trudniejszy do przełamania niż na przykład PIN, który dużo osób ma taki sam. Oczywiście kwestia tego, kto zdecyduje się na zainstalowanie technicznej, hardware'owej strony, czyli tych czytników tęczówki. To też pokazuje na to, że tego typu technologie stają się, które wcześniej były na przykład zastrzeżone tylko dla firm związanych z bezpieczeństwem, czy też na przykład firm zbrojeniowych, rozwiązania dla wojska, zaczynają coraz bardziej przenikać do takiej zwykłej, cywilnej rzeczywistości. i stają się taką możliwością do zaistnienia nowych firm z nowymi pomysłami. I fajnie, że taki fintech pojawił się u nas w Polsce i odkrył taką gotowość rynku do tego, żeby to rozwiązanie w pewnym zakresie wdrożyć. No właśnie, to też jest fajne, że polskie fintechy są takimi światowymi liderami w promowaniu nowoczesnych technologii. Od dziś przez rok będzie obowiązywać nowa umowa Unii Europejskiej z Ukrainą o bezcłowym handlu, ale z ograniczeniami w imporcie. Zostały one wprowadzone po protestach polskich rolników. Wprawdzie ograniczeń nie będzie przy pszenicy, tylko przy takich produktach jak jaja, cukier, drób, kukurydza, owies, kasze i miód. No ale ta sytuacja na rynku pszenicy będzie też bacznie monitorowana przez Unię. No i gdyby się coś tam działo, to będzie szybka reakcja. Dobre rozwiązanie? Myślę, że tak. Te uzgodnienia są bardzo potrzebne. Też warto ostudzić emocje i wypracować długofalowe relacje gospodarcze w zakresie rynku produktów rolnych z Ukrainą. My musimy się nad tym zastanowić, jak do tego podejść w sposób strategiczny. Oczywiście cieszę to, że operacyjnie, przynajmniej w pewnych zakresach, byliśmy w stanie się porozumieć. Natomiast mamy przed sobą dużo większe wyzwania, takie jak rynek na przykład zbóż. I to jest coś, z czym musimy się zmierzyć tutaj wewnętrznie, ale również na forum międzynarodowym i wypracować odpowiednie relacje, tak żeby ochronić rzeczywiście też swój rynek, bo oczywistym jest to, że każde z państw będzie do takiej ochrony wewnętrznej dążyło, a jeżeli ona będzie w jakiś sposób zaburzona, to będzie również liczyło na to, aby została ta nierówność, powiedzmy, w jakiś sposób finansowana z na przykład subwencji, jeżeli taką decyzję podejmie Unia Europejska, unijnych. Ale myślę, że to też jest taki moment, w którym powinniśmy podjąć realną dyskusję dotyczącą kierunku rozwoju polskiego rolnictwa. Może w trochę mniejszych emocjach. Oczywiście to jest bardzo trudne. Wiele osób ma z tym związanych całe swoje życie i no, w ten sposób na nie zarabia i chciałoby, aby również kontynuowały to jego następcy. Ale ten dialog jest nam koniecznie potrzebny z jakimś zaangażowaniem także strony ukraińskie, ale najpierw sami musimy wiedzieć, jaka jest nasza przyszłość. No i jeszcze jeden termin, workation, który pochodzi od dwóch angielskich słów. Po pierwsze work, czyli praca, i vacation, czyli wakacje. Dlatego tłumaczymy go jako pracowakacje albo praco w czasy, a oznacza właśnie pracę zawodową wykonywaną zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, które jest atrakcyjne turystycznie. Czy pani kiedyś była na takich praco w czasach albo pojechałaby na takie? To jest bardzo trudne. Wydaje mi się, że trzeba mieć też do tego pewne zdolności charakterologiczne, aby na przykład nie stać, żeby ta praca na wakacjach nie stała się po prostu tylko pracą bardzo długą. Ja akurat mam problem z tym, że jest mi się wtedy ciężko odłączyć i okazuje się, że pracuję za długo. W związku z tym bardzo lubię przychodzić do biura, bo wtedy mam te granice wyznaczone. Natomiast wiele jest osób, które z tego korzystają i daje im to dużą efektywność. To oczywiście nie jest możliwe do zastosowania we wszystkich zawodach czy też we wszystkich branżach, ale wiele stanowisk pracy zwłaszcza w tych zawodach, w których my potrzebujemy pracowników, a niekoniecznie ich dostępność jest tak duża, to dla tych przedsiębiorców, którzy potrzebują takich osób, taka możliwość pewnego benefitu zatrudnienia może namówić specjalistów, których chcą pozyskać z rynku do tego, żeby akurat zatrudnili się w tym przedsiębiorstwie. Także ta elastyczność jest bardzo ciekawa i myślę, że powinniśmy dążyć do uelastycznienia też zasad wykonywania takiej pracy i nie nakładać na nią zbyt wielu obowiązków administracyjnych. A w Polsce jest to dość częste, tak żeby nie zabić całej idei, a móc z niej korzystać wtedy, kiedy jest zgodna wola obu stron umowy o pracy. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna. Dziękuję. Dzięki. Na Trójkowie Antenie teraz, skoro czerwiec, no to niech nam czerwiec wybrzmi. Rycerzyki. Ways. It's down to me. Yes, it is. The Jak zawsze znakomici Stonesi, Nowhere to Run, to za nami. A teraz obiecane niespodzianki koncertowe. Tak się pięknie składa, że w najbliższą niedzielę będą się u nas działy bardzo ciekawe rzeczy. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00 koncert podwójny, zapowiadający wrześniowy łódzki festiwal Great September. Tym razem na trójkowej scenie zabrzmi muzyka alternatywna, a na deskach Osieckiej pojawi się duet Pola Chobot i Adam Baran oraz MOP, czyli Dawid Kaletka. I od razu zdradzę, że Pola Chobot odwiedzi nas dzisiaj po godzinie 10:30 i porozmawiamy trochę o tym, co będzie można zobaczyć na scenie, ale nie tylko. A jak brzmi wspomniany i obecny na scenie w niedzielę, już niebawem, MOP, czyli Dawid Kaletka? Bardzo proszę. Spadam w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Hej, tu na niebie, tak wysoko. Chciałbym być już ciągle, nie zakładam spadochronu. W końcu mogłem dotknąć słońce, wszędzie ogień. Wszyscy krzyczą, a ja siedzę i sobie spadam w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. I wszystko mi jedno. Wszystko mi jedno, bo wiem na pewno, to tylko sen. I wszystko mi jedno. I wszystko mi jedno, bo wiem na pewno, obudzę się. Hej, tu na niebie tak spoglądam na to, co za oknem, póki lecę. Nie wiem zmartwień, tonę w chmurach. Odczuwam euforię, choć samolot cały płonie. Wiem to tylko w głowie mojej, wciąż spokojnie spadam w dół, dół, dół, dół, dół, dół. Hej, tu na niebie, pośród taków sny mywają skrzydło coraz niżej, z każdą chwilą. Woła głos głośnika wyskakiwać. Ja zostaję, zbieram myśli, już się pogodziłam. Spadam w dół, dół. Wszystko mi jedno, wszystko mi jedno, bo wiem na pewno to tylko sen. I wszystko mi jedno, i wszystko mi jedno, bo wiem na pewno obudzę się. Mop, Faustyna Maciejczuk i Spadam. To za nami. Mocno wpadający w ucho utwór. I to właśnie Mopa, czyli Dawida Kaletkę, będzie można usłyszeć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tę niedzielę o godzinie 19. Poza tym na scenie duet Pola Chobot i Adam Baran, a to wszystko w ramach zbliżającego się festiwalu Great September. Jeśli mają Państwo chęć posłuchać tych dwóch znakomitych koncertów na żywo, to śmiało proszę pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Mamy kilka podwójnych wejściówek, więc wystarczy tylko dać znać, a w mailu wpisać swoje imię i nazwisko. Czekamy na wiadomości, a w międzyczasie gramy Janelle Monáe, Fun i We Are Young. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. So I said